نو دا حق چیدن یواز ناب تول سر نرے بلکہ ہر یو سیز کی حق پورا ورکول یا نہ ورکول معلوم الفکاری کم شی چ دشمیر بھی ناگ کے خود ناپ تولنے دل تشمیر بھی نہ پاگے کم کمے کول حرام موتا امام مالک کے یہ روایت سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سڑی اولی دو کہ پمانز کی رکو سجدے پورن کولا تاجی کولا کہ منجے ختم کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طویل لقد صففت تر اللہ پہ حق کے تصفیفوں کو کمیروں کو نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قول نہ معلومی گی کہ ناپ تول کے آواز کمے نہ ہر یوشی کے کمے کول حرام نو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کی لکل شیء وفاء و تصفیف ہر یوشی کے پورا والمشتا اور کمیم پکشتا گورا مانزکم کمی راغی دا ناپ تول کی کمی پشانت دام حرام دی او دس چکین و فدی کم کمی و زیادت اشتا او دس چاردان کے ردیر تاجی مکو چی بعض اندام اچ او بعضی لندو توی مو دس میں اوکو مز میں اوشو ندارن نور حقوق اللہ اور حقوق العباد فدی کی کمی کول دا تدفیف او جرم دی حقوق العباد کے چکم مقرر حق دے دا چا او اگر ورنک ندار تدفیف اوکو ملازم دے راوستا یو نوکر دے راوستا او اگر تا دیو ڈیوٹی ورکڑے استاو دا اگر جوڑ شے چھ دونا پیسے بدر کم مالا با دونا کار کے او دے اگر امرا کار اونکی نو دی سڑی پر اخفل ملازمت کر دے بل بندہ حق اوو کمی اوکو دا ڈیوٹے پٹیم کے بل سکول دام ناپ تول کے کمی گوندے دام تصفیف لے دینا اکثر خلق غافل کہ دا ڈیوٹے پٹیم کے اوڑی روڑی اوڑی روڑی کار نہ کر یا دا ڈیوٹے پٹیم کی خپل ذاتی کار کئی کمی محکمے سرے کمی او سڑی سرے داغ کار دے پدے پرے تو خپل ذاتی کار کے دا ہم تصفیف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی فی خمس بخمس پنز گناہنا داغی پنز سزاگانی دی نمبر ایک کم بندہ کی وعدہ ماتی اللہ پاغ دشمن مسلط کے و غالبی کی پہ یہ وعدہ کئی اور وعدہ ماتئی دا وعدے ماتول پا بدل بپی دشمن مسلط شی غالب بی بی دویم کہ دا اللہ قانون پریدی اور پا نور قانونوں نبانے فیصلے کئی نو پا دی کے با فقیری با پاکی عام شی مسکنان بشی کہ دا اللہ قانون پریگ دی اور دا غیر اللہ پا قانون فیصلے کئی ندا خلق بفقیران شی نمبر تین پا کم قوم کے چے بے حیائی او زنا عام شی اللہ با پتراعون او دا سنور وبائی مرزون راولی نمبر چار کم خلق چے پا ناب تول کے کمے کئی اللہ با پقات راولی قات با پی رازی اور نمبر پانچ جے کم خلق زکاة نور کی اللہ با پی بارانو نمانی کی باران با نکی اور بل روایت کی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کم قوم کے چے مال غنیمت غلا عام نشی اللہ با دوی پزرنو کی دشمن روب او حیبت واجی فکم قوم کی چی سدخوری زیادت شی پاغی کی بمڑی دیر کی گی، کم قوم کی چی ناپ تول کی کمی کی گی، اللہ ود بی رزق کٹ کی قطع بے کی، او کم خلق تی دا حق خلاف فیصلے کی پاغی کی با قتل و قتال خون ریزی با پک عام شی، او کم خلق چی پا معاہدو کی غداری کی اللہ با پاغوی دشمن مسلط کی، ناپ تول کے چکمے کئی رزق بے کٹ شی، نو دا رزق کٹ کے دل اس مطلب بالکل دا رزق نہ محروم شی نو دام کٹ شو، یا رزق خو موجود دے خو خوڑی ہے نشی، رزق موجود دے نیش خوڑے نو دام رزق کٹ شو استعمال ہو لینے سے، نہ کبھی بیماروں کے گورا نہ ارسش تک ہوئی پرہیز دے لو لے سڑی درے شوگر ملز چلے دل د چینو کارخانے درے چلے دے ہو یو دان چینی پکیا گا نہ چھکوڑے پلے د چینو درے کارخانے اگر چتان تھا یو کاشو کا چینی استعمال کی نہیں چھولا واسطے نہ ارس ڈیر زیاد تھی پوری دنیا نے تیاری خوک پلے نشی خوڑے دام دا دے رزق کٹ شو، دارنگ دا قات صورت دام کی ریشی کہ اشیاء ضرورت بن نہ ملاوے گی دام قات تے، اور دام کی ریشی کہ اشیاء ضرورت خوب موجود ہوئی خو گران بتوں مرے چستا دا وسن کی گی نو بس گورا وطا قات تے، او حدیث کے دا فقر مسلط کے دل چراغ لی دے مطلب دا نہیں کہ پیسے بنوی یا دا ضرورت سیزو نہ بنوی، او دا فقر اصلی مطلب دا رے کہ دا بندہ با محتاج وی دے با حاجت من وی، اس خیالوں کا ہر بندہ پا کاروبار کے اور تمام ضروریات زندگی کے دبل محتاج دے او کن دے، موجودہ زمانہ کے کہ اسی کے پکپل کور کے اوم دا تگران دا کہ چتزیر آزین و پابندیاں نیری دا قانون زیب زیبا دا قانون خیال ساتے ستا پا نوڑے باندے پابندی، ستا پا خبرو باندے پابندی، پل مال در سر موجود دے قانونی مشکلات پکے دوم رہی چی ساغشتے پہ نشے چی چر تتل غواری نشت لے پا سفر کے آزاد نے پا اغشتوں کے آزاد نے دا دوم رہ پابندیانے دفتر لبزے دا افسر بمینت کے دا چپڑاسی بمینت کے زندگی تیرول گران دا ٹولا محتاجی دا او دے محتاجی تا فقیری ہوئی، نہ کم خلق کہ دا اللہ دا قانون خلاف ورزی کی او پبل قانون بعد فیصلے کی اللہ بے محتاج کی، موجودہ دنیا کے گورا ٹول مسلمانان کہ دا اللہ قانون پرے خیرے ہر زے کے محتاج، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، وَيْلٌ هَلَاكَتْ دِي تَبَاهِ وَبَرْبَادِي دَ لِلْمُطَفِّفِينَ دَ كَمْ وَرْكَوْنُكُ دَ پَارَ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا اغا خلق فَكَمْ وَقِّ چِنْ عَبْتُولْكِ عَلَى النَّاسِ خَلْقُتَ يَسْتَوْفُونَ دَ خَلْقُنَ أَغْلِنُ يَسْتَوْفُونَ پُرَ أَغْلِي وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ چِكَلَ خَلْقُتَ نَابْتُولْكَي پیمانہ بانے ورکا ولکی آپا وزن ورکی نیخسرون نخلق لکم ورکی چی دا بن اخلی نو پورا اخلی او چی بن لورکی نو کم ورکی نو بن لچی دا بن اخلی پورا اخلی دا سا گناہ خو ندا او دا بن لچی کم ورکی دا گناہ دا نو دے ور سر یو دے کتے شم دومرا چے دا بلنا اخل نو پورا لیل تلے چے تا کم وانغشتل وچے بلنا ورکے ناغا کم ورکے کچے تا بلنا دے دا زان لے اغشتل وغلے کم اغشتیو نو دا خیر دے دا سر پا سر چو دا بلنا کم اخل نو کم بلنا دے کم ورکے نو دا خیر دے خورنا دا بلنا پورا اخلے اور چھے بلہ ور کہنو کم کہنو دے دیر مضمت بیان کر دی علا یظنو آیا دی خیال نکی علا یظنو اولائے کا آیا دغ خلق خیال نکی انہم مبعوثون چی دی بدا قبرن نپورتا کولی شی دی دا خیال نکی چی وزل بدا قبر نپاسی خدای تب مخامخ کی گی انہم مبعوثون چی بے شک دوی بدا قبرن نا پورتا کولی شی لیوم عظیم فا اغی روز کچی اغی بیر اللوی دا بیر اللوی حیبتنا کر روز دا تمام مخلوق دا حقوق و دا فرائضو حساب کتاب بکی گی لکچر دا خیال دا چاوی کہ زبا خدای تا پیش کے گم ندبا ناف تول کے کمی نو کرے یوم یقوم الناس لرب العالمین فکم رز باندے یقوم الناس چی دا خلق با ادری گی لرب العالمین اگر پروردگار تا چی تمام مخلوقات پروردگار دے كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين كلا هرگز دا گمان نده پکار چه دا قیامت روز با نرازی دا گمان مکوا روز دا قیامت خام خارات دون کلا دا نیک او دا بد نتیجه بدا غده ایک اخکارشی کلا ہرگز دا سند ان کتاب الفجار لفی سجین بے شک عملنامے دا فاجران فجار فاجران بد کردار ان کتاب الابرار لفی سجین بے شک عملنامے دا کافرانو بد کردار خلقو لفی سجین دا بپا سجین مقام کیوی وما ادراك ما سجين تا تصفت لگی چدا سجين سشیدے کتاب مرقوم دا یو دفتر دے لکل شویدے سجين دے یو دفتر نم دے جب اغز ہے کہ دا ہر دوزخی نم درج دے کرامن کاتبین دا ہر بند سر دی نو دا دی بندیانو دا مثل چی تیار شی رجسٹر برابر شی نو دا رجسٹر پا دی سجین مقام کی کی خودی شی زان لزان لدفتر دا ہر چا او پا ہر یو باندے دا دوزخی نم او علامہ اولی کلی شی چی دا لی دو سر فوراً معلومے گی دا فلانے دو زخی او دا داغ عمل نامہ دا بعض روایاتوں نے معلومی گی چی دا کافران روحون ہم پا دا غی سجین مقام کے پراتے بھی پس دا مرگا روح دا کافر سجین تلارشی اور روایاتوں نے معلومی گی چی دا سجین مقام دا دا اوم ازمک لان لے بھی سجین دا ومز مکلان دے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بے شکا عمل نامے دا فاجرانو لفی سجین دا پس سجین مقام کی دی یو تنگ و تاریک مقام دا کافران روحنا وغیرہ دا و پدغ دے کی دا اوم اسمک لان دے آدھا دے مقابلہ کی علیین آدھا اوم اسمان نبرا او دا عرش دلان دے بھی کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین کتاب مرقوم یو کتاب دے مرقوم پمانہ دا مختوم دے مختوم من مہر لگے دلے دے کتاب مرقوم مہر لگے دلے دے پدے باندے دا دا سجین تفسیر نرے کتاب الفجار مخ کے ذکر شوی دا غیر پارا دا تفسیر دے نو دا بدکار و خلقو عمل نامی چیزی نو پاگے باندے با مہر لگے دلے و محفوظ بھئی اور پاگے کے کمی بیشے با نرازی محفوظ زیبان دے سجین کے پراتبی روح لب امور سرے کتاب مرقوم دا عمل نامے دا فاجرانو کتاب مرقوم پریبان مہر لگے دلے دے مہر چیو لگی گی نو دے نفس کمیزی آتے دا پکے نرازی دا کھانے تا چیو خطیو سے اور دا کھانے والے پہ مہر نی لگو لے کہ مہر نی لگو لے نویلے چیتے دا خطرہ کا اور دیکھ یو جملہ بللی کما یا یو جملہ تے نکٹ کوما مہر لگے دو نمک کتا تے اختیار دے کہ کمیز یا تے پکیو کی وہ جکل دا کھانے مہر او لگے دا نو تا لیکلی دے تے لے گے اور قانوناً تا تے اجازت نہیں چیتے بیا تا دا کولاو کی بیا چی دا چا نم پہ لیکلی دے اور غطب او رسی نا بے کولاوی نو چی مہر او لگے دا پابندی او لگے دا کمیز یا تے با پکی نوی نو عمل نامہ پس دا مرگا کسی جین طرح سے دلے دا نو کتاب مرقوم پدے مہر لگے دلے دے اس دا دے عمل نامے نا نس اوزی او نا پک نور سا داخلی گی خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دا نبیان و آخری مہر او لگے دا نا چھے کم پیغمبران خدای مقرر کرین آگے نا سوک خارجی گی نا چھے یو تنا کٹ کا یو تنا کٹ کی گی اور اس تو پکے بل داخلی گی نا چھے دا فلانیم پکے پیغمبر کا بس چھے سمرہ پیغمبران لی بس دق دی مہر پہ او لگے دا کتاب مرقوم دا عمل نامے مرقوم مہر لگے دلی دی پی ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت فدغ روز باندے للمکذبین دا تکذیب کون کو دا پارا الذین یکذبون بیوم الدین اغا تکذیب کون کے خلق مکذبین سوک الذین اغا خلق یکذبون چھ نسبت دا دروغو کئی بیوم الدین روز جزاتا دا قیامت روز تا دروغ جنوئی وما یکذب به الا کل معتد اثیم وما یکذب به نسبت دا دروغ نہ کی قیامت روز تا الا کل معتد مگر ہر اگ کس کہ عد حد نہ تجاوز کو ان کے لیے اثیم گناہگار دے اذا تتلا علیہ آیاتنا کہ کل پدبانے اولستیشی آیاتنا دمن قال اساطیر الاولین ندیوی چدا خو پقوانی نقلن لی پقوانی قسیری قرآن دا نصیحت خبری او دیوی دا پقوان زڑی قسیر روانی دی افسانی دی او دیوی را تنقل کی کلا بل قرآن علا قلوبهم دا قرآن پا آیاتنو کی حیث قسم شک شبہ نشتا دے پا کہ اسے با شک کی و شک شبہ پا کی نشتا رے بل رعان علا قلوبهم بلکہ زنگ لگے دلی دے دوی پزلنو باندے ما کانو یکتبون پا اغس چی دوی کم کسب کرے دے رعان زنگ لگے دلی دے پا دے زلنو باندے دا گناہ زنگ لگے دلی دے سنگ چی پا اس پا نواندے زنگ او لگے گی نو بیا دا اس پا نسوق پس خوری شی نو دا گناہونو پا وجباندے فضل چی زنگ او لگے دا دا تقوی اغا صلاحیت پا کی ختم شو بیا دا نیک او دا بد فرق نشی کولی حدیث مبارک کی کہ کل یو مومن بندہ گناہ او کی پسلے یو طور داغ او لگے گی کتوبے او استلوخ پیمان شو خپل عملے درست کو نو دغا طور داغ بلری شی زلب خپل اصلی حالت تراشی روخان بشی او کتوبے او نو استلو نو دے با پا گناہونو کی زیاد مخکی کی گی بیا ہری گناہ سر با یو یو داغ لگی گی تردے چھ طور زلبے تک طور شی ہم دغن تعبیر کی کلا بل ران على قلوبهم حق او باطل کے فرق اس نشی کو لے پزڑوں باندھے زنگ لگے دلے لے اور دوی دخ پل رب دیدارنا پپردہ کی بھی كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم بشكتي عن ربهم دقل فروردقارنا يومئذ فدغ روزبان لمحجوبون فبردك ببي دقيامت فروزبان لكافران بدكردار خلق دقل رب دا ملاقات نبا محروم بي فبردك ببي دا دا سسا دا دا چی دا رب دیدار بنا کئی وی دی پا دنیا کی حق پی جندلی ندی خپل رب پی جندلی ندی نو دا رب دا ملاقات قابل ندی دا دی سزا شولا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ وی آیات نمالومی گی چی مومنانو تبا دا اللہ دیدار ملاوی گی ہر مومن تبا دا اللہ دیدار ملاوی دا ہر انسان پزڑ کے دا اللہ محبت شتا او دے پا محبت باندے مجبور دے وجنا دا دنیا دا عام کافران مشرکان ہر سمر شرک و کفر کی چی مبتلاوی دا اللہ دا ذات و دا صفات و پبارکی باطل عقیدے وی خوبیا ہم دا اللہ عظمت او محبت دا دی کافر و پذل کی ہم شتا ہو دا خپل خپل عقیدے مطابق دی دا اللہ دا رضا دا پارا عبادتنا کی و دے کافر و تلار ندا معلوما لار تے خطا دا نزکا اندو ستڑے خدای ناراض کنی اندو کوشش کی جزا خدای رضا کم عبادت کی کوئی اندو ستڑے خدای ناراض دا عبادت لارے خطا کرے دا او مسلمان تا اللہ دا عبادت او دا اللہ دا محبت لار صحیح خولے دا ندے بکے کامیابی دا اندوان دین دش پہ عبادت نہ کری نہ پکار جی مسلمان کو ڈیر دیا تو عبادت کی یا بزرگ دش پیدا سے روان دے عبادت لذی جماعت تھا نیوزے کے ہو ہو آواز رہتا کمزین آواز رہا دی یو کیو پکوی کی اندولان دے ناس دے دش پہ آغا اللہ یادی پکوی کی عبادت کی در آغا طریقہ را آغا دا زمیدار چیزی نو دوی دے پا اوڑی کی پٹی تا چیزی نو دش پہ لانچ ہوئی در وز سندہ گرمی کی کار نشی کولے پٹی تا خورا دن نکی یا بلسا ندیم دے پیشمنی کی روانی یو نوجوان الگ پسندا سور دی پٹی تھی پگوا کے علاج سے کھلے لوگ ہوئے وے خال میں دا کونڈے پمخ اڑی پیگلے لکھائی کے دا ڈیر کی دکھا لوں نہ دا دے الگ لوگ ویلا دا بزرگ چلے نو دے تہجد لروان لے رش پہ جمعات کے بعد تہجد کئی والک خو فار خیال چې لوبه ویل خدا بزرگ ته څه مطلب اخلي. بزرگ وی چې دا ہندو په دې کوي کې لګیا دی او دی الله یادې نه دا خدا کونډې په مثال دی او کافر دی. مسلمان د پیغلې په مثال دی چې ہندو خدای یادې نو مسلمان ته یو شل زل یاد کا چې ہندو یو زل یادې نو ته شل زل یاد کا. دغه د کونډې او د پیغلې هغه مثال نه خپل مطلب واغشته کہ لو بھائی نوم خمت لبتے والا نے کان خلق دا دینم خمت لبخ دی او بدان و خلق تو کل نہ تو نہ ہوئی تے بل سے مطلب ہوا جی قرآن یاد رہتا ہوئی نہ بل بل سے تیوار جی دا ارچا ذہن خلے دا ارچا ذہن خکی دا کافر کی دی دی دا اللہ محبت کئی خدا محبت لارتے نہ خطار نہ کامیاب ملی منزل مقصود ترسی گی نہ کافر پذر کی دا محبت شوق پروت تے دا دیدار شوق پکشتا نو ذکر خدا وی چی لار دے خطا کرے دا نو دیدار ندر کم محجوب بے کافرم شوق کئی چی دا اللہ اوینم خو لار خطا دا نو دا زیارت اغا شوق با پورنشی صدا والاور کیگی یوم اذل محجوبون دیو پا حجاب کی. انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بے شک دی دا کافر دخل ربنا يومئذ فدغ روز باندے لمحجوبون پا حجاب و پا پردکی بوی ثم انهم لصال الجحیم دیا بے شک دی با داخلی گی دی اور تو جہنم تا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون جاب ويلكيغي يقال ويلكيغي بهذا الذي دا اغصبي كنتم به تكذبون جتا سبورت نسبت دا روغكو دا دوزخ دا چتابو دب کی شب کی گب شب دے دوزخ نشد دا دوزخ دے اسے بورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.